Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 28 Kasım Cuma. Yıl 2014. Ay 11. Gün 332. Kasım 21. 1436 Hicri Sefer 5. 1430 Rumi Kasım 15. Kunuri Savaşı'nın 63. yıl dönümü. Fırtına, yağmur. Günün tarihi. 11 yıl önce bugün 28 Kasım 2003'te yapıtlarıyla yazınımıza damgasını vuran Türk Edebiyatı'nın duayenlerinden Melih Cevdet Anday İstanbul'da vefat etmişti. 116 yıl önce bugün ise 28 Kasım 1898'de meşhur kulüp rakısı etiketi başta olmak üzere pek çok afiş ve logoların sahibi İhab Hulusi Kahire'de doğmuştu. Büyük Saatli Marif Takvimi. What is in being in the world, in you, that calls your own attention to you? I would say to you that I am a curious being. But in a certain moment of the process of being curious, in order to understand the others, I discovered that I have to create in myself. Without which it's difficult for me to understand the others. The virtue of tolerance. It is through the exercise of tolerance that I discover the rich possibility of doing things and learning different things. Tolerant is not a question of being naive. On the contrary, it is a duty to be tolerant, an ethical duty, a historical, a political duty. But it does not demand from me to lose my person. My philosophical conviction is that we did not come to keep the world as it is. We came to the world in order to remake the world. We have to change it. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete programı başladı. Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, açılışta Bach'ın cello suiti, bir numaralı cello suiti, Yo-Yo Ma'nın çaldığı bir suitin eşliğinde Brezilyalı eğitimci Paulo Freire'nin sözlerini, bir kısmını dinlettik. Ben yine asıl motive eden şey meraktır. Yani ben meraklı bir adamım dedi ve şeyi anlatıyordu. Toleransın öğrenilebilir bir şey olduğunu. Etik bir görev olduğunu aynı zamanda. Etik bir görev, zorunluluk olduğunu anlatan hem eğitimci hem ahlakçı çok ilginç bir adam. Niye çaldık şimdi? Bu kolajı arkadaşlarımız yaptı. Şimdi onu Eduardo Galeano'nun kendisinden dinleyelim. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...28 Kasım... Öğrenerek öğreten adam. 2009 yılında Brezilya hükümeti Paulo Freire'den özür diledi. O bu jeste teşekkür edemedi çünkü 12 yıldan beri ölüydü. Paulo, dayanışmacı eğitim denen şeyi ilk başlatan kişi olmuştu. İlk başlarda derslerini bir ağacın altında veriyordu. Dünyayı okuyabilsinler ve değiştirilmesine yardım etsinler diye Pernambuco'daki binlerce şeker işçisine okuma yazma öğretmişti. Askeri diktatörlük onu hapse attı, sonra ülkeden kovdu ve sonra da geri dönmesini yasakladı. Sürgünde bir sürü yer gezen Paulo öğrettikçe öğreniyordu. Bugün Brezilya'daki 340 okul onun ismini taşıyor. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, şeyden de bahsedebiliriz. Şimdi diğer bugün tarihte neler olmuş? Paulo Freire'den hafif gecikmeli bir özür dilemesinin yıl dönümünü andık. Bugün bakalım 1979'da Yeni Zelanda uçağı, hava yolları bir DC-10 uçağı Antarktika üzerinde Güney Kutbu üzerinden uçarken Erebus Dağı'na çarpıyor. 257 kişi de ölüyor. Büyük bir uçak kazası 1979 yılında. 1987'de bugünse Güney Afrika'dan hava yollarına ait bir uçak 295 sayılı uçuş yapıyor. O da Hint Okyanusu'na çakılıyor ve bütün şeydeki içinde bulunan 159 kişinin tamamı hayatını kaybediyor. 1998'de bugün Hakkari'de Çukurca ilçesi yakınlarında bir askeri helikoptere açılan ateşte pilotun vurulması sonucu helikopter düşüyor. 16 asker hayatını kaybediyor. 2002'de de Mombasa Havalimanı'ndan kalkan bir İsrail uçağına 2 füze atılıyor. Uçaklarla ilgili bir yıl dönümleri toplamı yaptık. Evet, aynı güne tekabül ettiğinden ötürü böyle bir kolej hazırladık yine. Bir diğer taraftan baktığınız zaman buralarda sadece yolcuları değil bu uçakların, aynı zamanda personelleri de hayatını kaybediyor. Bunu da hatırlamak lazım. Şey için söylüyorum, İş Cinayetleri Almanya 2013'ün hatırlatacağım yine. Bir Umut yayınlarından çıkıp Adalet Arayana Destek Vakfı tarafından hazırlanan bu almanağa göre geçtiğimiz sene içinde bulunduğumuz hafta içerisinde, yani 23 Kasım 28 Kasım tarihleri arasında 16 işçinin hayatını kaybettiğini görüyoruz. Yine devam ediyor kaldığı yerden iş cinayetleri. Hem geçtiğimiz sene içerisinde karşılaştırdığımızda bu seneyle, hem de dünyanın genelinde her zaman olduğu gibi. Durum böyle. Uçaklar üzerinden gidebiliriz ama ondan önce Malezya başka bir şey. Uçağını mı anlatacaksın? Malezya uçağına baktım da haber yok Malezya uçağında. İkisinden de yok. İkisinden de Erdoğan yok. Uçağını anlatabilirim istiyorsanız. Erdoğan uçağı var bugün. Başka uçak yakıtı haberlerimiz var. Kaçakçılık durumları var. Akaryakıt kaçakçılığı ve Erdoğan'ın uçağıyla da ilgili kaçak uçak olduğu iddiası var. Başka kaçak ve yolsuzluk haberleri var. Ama bizim bugün açılışımızı yapmamız gereken asıl şey, bugün hiçbir şey satın almama günü dünyada. Bu çok önemli, vurgulamamız gerekiyor. Yani kapitalizmin Adbusters'dan bize gelen bir mesajı hemen sizinle paylaşalım. Yani bugün Feyzi İbrahim'den bir açılım yapmışlar, bir alıntı veriyorlar. Bugün insanlık apaçık bir ikilemle karşı karşıya. Ya gezegeni kurtaracak ve kapitalizmi fırlatıp atacak, ya da kapitalizmi kurtaracak ve gezegeni fırlatıp atacak. Bu iki seçenekten bir tanesiyle karşı karşıyayız. Yani Adbusters, kültür çelenler, kültür bozanlar hareketi şöyle diyor. Bu dergi Kanada'da, Kanadalı bazı tasarımcıların başlattığı ama dünyanın dört bir tarafından da insanların katıldığı, bizim de kendileriyle mülakat yaptığımız insanlar bunlar. Şöyle söylüyorlar, biz kapitalizmin yerleşik değerlerini ne meydan okumak okuyana kadar, yani şu yerleşik değerler ekonomi muhakkak sürekli büyümek zorundadır. Tüketici mutlaka tatmin edilmek zorundadır. Ve anlık tatmin esastır, en yüce değerdir. Bu değerleri alaşağı etmedikçe, bunları sorgulamadıkça bu devasa psikofinansal ekolojik krizi zamanı çözmemiz imkansızdır. Yani hem psikolojik hem mali hem de ekolojik krizi. Çok derinlemesine bir kişiselliği de var. Şöyle bir dünyada kapitalist sistemin her santimetresi sizi boyun eğmeye zorlarken nasıl direnebilirsiniz? Direnebilir misiniz? Yani şeyler dört bir tarafımızda. Otobüse binerken posterlerle çevrilisin. İnşaatlarda bütün bina boyunda ilanlarla, akşam eve geldiğinde televizyondaki reklamlar. Buy Nothing Day'e de Black Friday'e denk getiriyorlar. İşin kötü tarafı o. %50, %75 indirim olan şeylerin olduğu gün Buy Nothing Day yapıyorlar. İş daha da kızışıyor. Evet. Yani bu ikilemi içerisinde kalan insanlar için. Yani sabahtan akşama reklamcılar didiklerken kaçabilir misiniz? Bu kara Black Friday, işte kara cumada masif, devasa, absürt ve yıkıcı bir tüketici makinesi tek bir sebeple size karşı çalışıyor. Kredi kartınızın gidip azamisini harcayın ve hiçbir şeye ihtiyacınız olmayan bir takım pislikleri satın alın ki kırık bir, bozuk bir sistem ayakta kalabilsin diye. O zaman şunu söylemez misiniz? Buy dediğimiz zaman, satın al dediğiniz zaman nothing diye bağırmaz mısınız? Hiçbir şey diye söylüyorlar. 60 ülkede milyonlarca insan 28, yani saat farkından dolayı 2 günde oluyor. 28 ve 29 Kasım günleri bunun nasıl bir şey olduğunu hep beraber şey yapalım. Milyonlarca insan katılıyor bu hiçbir şey satın almama gününe diyorlar. Ve son derece ilginç örneklerine de rastlamak mümkün. YouTube üzerinden mesela bir alışveriş merkezine giden insanlar birden gospel söylemeye başlıyorlar. Benim küçük ışığım sonsuza kadar yanacaktır diye iri yarı bir siyahi bir yandan alışveriş yaparken gospel söylemeye başlıyor. Sonra beyazlı, siyahı, genci, yaşlısı, erkeği, kadını katılıyorlar. Ve şakır birbirleriyle dans ederek hiçbir şey satın almama gününü kutluyorlar. Çok hoş görüntüler var. Ferguson'la da bağlayabiliriz bunu. Mükemmel bir durum var. Şimdi size bir şey çalalım. Chumbawamba'dan hiçbir şey satın almama gününün şarkısını biraz dinleyelim. This morning my temperature high. Bye, bye, bye. I'll never buy nothing again, I lied. Bye, bye, bye. My doctor, he told me to stay out of town. Bye, bye, bye. He said, influenza will get you down. Bye, bye, bye. What did you do in the war, Dad? What did you do in the war? Ring up the tills in the high street, I'm not coming in anymore. There's a price tag on me and the sick on the floor. Bye, bye, bye. We're buying up anything we can't afford. Wherever I go, I keep hearing this voice saying, choose what you want, but there's so little choice. What did you do in the war, Dad? What did you do in the war? Ring up the tills in the high street, I'm not coming in anymore. Evet, Çamba Womba'ya kulak vermeye devam ederken bir yandan o altta Çala Dursun, dünyada hiçbir şey satın almama gününde insanların karşı karşıya bulunduğu en temel çelişmeyi konuşurken biraz da uçaktan, yolsuzluktan, evet, bahsedelim. Yani aldınız, satın alım gerçekleştirdiniz, alışverişini yaptınız ki memnun olmadınız diyelim. Aldınız. Geri veririz. Geri vermeye çalışırsınız ama bazı durumlarda bu geri verme işlemi olmuyor. Mesela uçak bileti alıyorsunuz. Bu uçak biletini geri, siz online check-in yapamıyorsunuz ya da onaylatamıyorsunuz biletinizi. Sizin yerinize başka birine satılmıştır olarak geçiyor bilet. Bir karışıklık oluyor, teknik bir aksaklık oluyor vesaire. Düzelir. Düzelir mi? Düzeltiriz. Nasıl düzelteceksiniz? Çeşitli şikayet mektupları yazmanız lazım, evet, değil mi? Tabii. İşte sosyal medya bunun için biçilmiş kaftan. Yazıyorsunuz sosyal medyaya böyle bir durum oldu diye. Ardından yetkililer sizi arıyor. Aynen geçtiğimiz hafta, içinde bulunduğumuz hafta içerisinde salı günü meydana gelen olay gibi ya da salı günü haberleri düşen olay gibi. Türk Hava Yolları'ndan İstanbul'dan İzmir'e gidecek olan kutsal bayrakların başına gelenler gibi. Check-in'le ilgili bir program yaşadığı problemi Türk Hava Yolları'na bildiriyor. Şikayetin üzerinden bir gün geçmesine rağmen cevap alamıyor. Bunu Twitter üzerinden eleştiriyor ki kendisinde oldukça fazla sayıda takipçisi vardır. Ne adı? Kutsal Bayraklar diye geçiyor Twitter'daki ismi. Ama işte aynı soruyu şey de sormuşlar. Türk Hava Yolları'ndaki yetkililer de sormuşlar. Ne adı diye. Kendisine yine Twitter üzerinden dönmüş Türk Hava Yolları yetkilileri. Uçuş bilgilerini istemişler. O da bir e-mail göndermiş uçuş bilgilerini içeren. Ardından şikayetiniz alındı. Babında şeyler gönderiyorlar ya. En kısa zamanda size geri döneceğiz diye. Ama burada bir aksilik varmış. Kutsal Bayraktar yerine yavşak yavşak ol yazıyormuş gönderilen mailde. Türk Hava Yolları'ndan bahsediyoruz. Ardından bunu da aynı şekilde paylaşmışlar sosyal medyada. Türk Hava Yolları böyle bir hatayı kabullenmiş ve özürlerinin kabulünü tüm içtenliğiyle rica etmişler. Böyle ilginç durumlarda da karşılaşabilirsiniz aldığınız zaman. Bir hatta bir özür dileme durumu daha var. 420 milyon liralık VIP uçağı var ya, meşhur. Very important person demek malum. Çok önemli kişi VIP. Öyle gökyüzünde değil? Gördüğümüz zaman zaten aşağıda bağırıyoruz. Kırmızı beyaz diye geçiyor kocaman bir uçak. Evet. VIP VIP VIP VIP diye de ses çıkarıyor arkasından, değil mi? Evet. Biz çıkarıyoruz o sesi. Aha, VIP VIP VIP VIP geçiyor. Krize yol açmış. Uçağın parasını çünkü Türk Hava Yolları ödemiş tabii ki. Halka açık şirket ama. O zaman da bazı yatırımcılar zarar etmiş. Türk Hava Yolları yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Ha, yani hisse sahibi olan kişilere sorulmamış mı böyle sorulmamış, bir yatırım? Sorulmadan yapılmış. Bir VIP VIP yapalım demişler. Onun üzerine küçük yatırımcı zarar edince suç duyurusunda bulunulmuş. SPK'da ortada kalmış. VIP VIP. Yani Sermaye Piyasası Kurulu. Suç duyurusu şimdi işlemek olursa Topçu, kim Topçu? Hamdi Topçu, Türk Hava Yolları'nın VIP, yani yüksek bir şahsiyet olan başı, sermaye piyasası kanununa göre hem kendisi Topçu ve diğer Türk Hava Yolları'nın VIP yönetimi üyeleri 7 yıla kadar hapis talebiyle yargılanacakmış. Ciddi misiniz? Evet. Sen bindiğin zaman uçağa VIP'te gitmiyor musun? VIP mi? VIP. Ben genellikle bagajsız, çantalı ve yemeksiz olanları tercih ediyorum. Zaten ön kısımlar boş oluyor. Böyle zevk alıyorum ben uçuşlardan, evet. VIP'ler gelsin minimal diye. Evet, minimal. Ben de minimalistim. Böyle olmuş. 7 yıla kadar hapisteydi. Kaçak uçağa dava diyor. Maliye Bakanı Şimşek Erdoğan için alınan lüks uçağın bedelini 420 milyon lira olarak açıklamıştı. Hı? Anahtar kelimeler uçak, kaçak, yolsuzluk, THY, VIP. Anahtar kelimeler. Şimdi şey olacak mı? İfade verecek mi? Türk Hava Yolları Yönetimi. Sermaye Piyasaları Kanunu'na göre vermesi gerekiyor değil mi? Vermesi gerekiyor ama ortada kalmış ne işte. Ne diyecekler şey mi? VIP bizim geleneğimizde vardır diye bir açıklama gelebilir mi? VIP Türk geleneğidir. Uçaktan devam edelim biz. Uçak yakıtı vurgununa geçelim. Tekin Gürbulan haberi Zaman'dan. İzmir'in Ala ilçesinde piyasa değeri yaklaşık 25 milyon Türk lirası olan 8030 ton jet yakıtını kaçak olarak piyasaya sürdüğü belirlenmiş bir grup, ona operasyon düzenlenmiş. VIP operasyon sonucunda gümrük muhafaza ekipleri 14 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuş. Burada merkezi İstanbul'da bulunan SAD firmasınca Milas, Bodrum ve Trabzon havaalanlarındaki uçaklara verilmek üzere işte toplam 8300 ton ÖTV'siz, yani özel vergisi ödenmeyen jet yakıtı alındığını tespit etmiş. ÖTV'siz jet yakıt almak Türk geleneği olamaz mı? Olabilir. Bence de. 1071'de de öyle mi yapıyorlardı diyorsun? Bilmiyorum, o zamanlar jet yakıtını ne taraftan çıkarıyorlardı ama ilgili firma hakkında yapılan araştırmada uçaklara vermek üzere toplam 8300 ton ÖTV'siz yakıt aldığı, Trabzon havaalanına yapılan 7 sevkiyattan 6'sının orada giriş çıkış kayıtlarının bulunmadığı, Milas havaalanı devam ediyor işte böyle. Tamam, evet. Anahtar kelimeleri veriyorum. İzmir, uçak yakıtı, gümrük, vurgun ve VIP. VIP her zaman anahtar kelime. Hangi haber olursa olsun VIP anahtar kelime. Özellikle bugün. Hiçbir şey satın almama günde. Kara Cuma'da. Şeye geçelim. Şeyi hatırlıyor musunuz ya? Bu sene sonunda şeyi hazırlarken hatırladım. Bu yolsuzluk davaları ortaya çıktığı zaman bir açıklama gelmişti ama şimdi kimden geldiğini hatırlayamıyorum. İnsanların günah işleme özgürlüğüne mani olamazsınız deniliyordu. Adalet ve Kalkınma Partili bir yetkili tarafından. Bilgisayar senin elinin altında. Yani böyle durumlarda bu gibi vicis sözleri de hatırlamamız lazım. Yani evet, günah işleme yani. Özgürlüğüne, niye insanların günah işleme özgürlüğüne karşı şey yapıyoruz? İstanbul Milletvekili Metin Külünk 17 Aralık'taki yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu değerlendiriyordu geçtiğimiz Mart ayında. Yani bu sonuçta günah değil mi? Böyle günah yazıyor. Tabii. Günah işleme şeyine de insanların mani olurken de bir düşünmek lazım tekrardan. Neden böyle yapılıyor diye. İster VIP olsun, ister jet yakıtı olsun. Sonuçta böyle bir durum söz konusu. Anahtar kelimeler külünk, VIP ve günah. Peki buradan Egemen Bağış, Rıza Sarraf'tan takım elbise ve çikolata aldım. Bunlar beşeri ilişkilerdir demiş. İnsani yani. Türk geleneğinde vardır. Anahtar kelimeler Egemen Bağış, Meclis Soruşturma Komisyonu, Rıza Sarraf, Ebru Gündeş, Tape, Hediye. Çikolata gömlek, o siz asıl şeyleri unutuyorsunuz. Bu kadar çıkarttım ben anahtar, sen de ekleyebilirsin. Çikolata gömlek olduğunu savunmuş Bağış. Ve demiş ki Zarraf'ın evine gönderdiği paketlerde para değil, içinde çikolata ve gömlek varmış. Tamam, çikolata ve gömlek olduğu tapelerde ya da ses kayıtlarında da aynı şekilde vurgulanıyor ama onların çikolata kutusunun içinde çikolata, kutusu dememiş ki çikolata demiş. Ya da gömleğin cebinde herhangi bir şey vardı dememiş. Evet. Bağış'ın hediye Türk geleneğidir dediği öğrenilmiş. Başa sorulan bazı sorularda araya giren Adalet ve Kalkınma Partili komisyon üyeleri yanıt vermişler. Adalet ve Kalkınma Partisi komisyon üyeleri neden yanıt vermişler Egemen Bağış için? Psikolojisi şey değil mi? Sorulara cevap verebilecek oranda sağlıklı değil mi? Bilmiyorum. Koskocaman egemen bağıştan bahsediyoruz. İtalyan yetkililerin karşısına çıkıp Leonardo da Da Vinci kaldırmış gibi espriler yapabilecek kadar cesur ve ya, ne dediğini bilen bir insandı. Bu kadar fazla ya, sabah sabah dayanamayacağım. Ama egemen bağıştan bahsediyoruz. Stüdyoyu terk edeceğim şimdi. Egemen Bağış adına nasıl konuşabilir ki Adalet ve Kalkınma Partileri komisyon üyeleri? Hadlerini bilmemişler diyorsun. Başka birisi olsa tamam diyeceğim. Ama Egemen Bağış, o efsane isim. Anahtar kelimeyi veriyorum. Makara. Yurt Gazetesi bunu manşetten vermiş zaten. Komisyonda makara demiş. Hediye almak Türk geleneğinde var. Eski AB Bakanı Egemen Bağış komisyona verdiği ifadede sarrafı tanıdığını kabul ederek takım elbise ve çikolata aldım dedi. Tamam. Zaman zaman hediye olur demiş. Vip vip. Devam ediyorum. Zafer Çağlayan değil mi Taraf Gazetesi'nde yanında olan? O henüz şey vermedi. Kendi açıklamasını yapmadı. O yapmadı. Ben Zafer Çağlayan'ı merak ediyorum şimdi. Philip Patek marka saat almak. Patek Philip marka saat almak Türk geleneğidir gibi bir açıklama gelirse önümüzdeki yaş gününde ben de sizden böyle bir jest bekliyorum açıkçası. Önümüzdeki hiçbir şey satın almama gününü istersen tercih edeyim. Evet, evet doğru. Ne yapayım dayanamadım. Patek Philip dediğiniz zaman biraz. Evet duruyor değil mi? Evet. Benim dedemin vardı Patek Philippe. Hmm. Evet. Ama o VIP'ti zaten. Maliye Bakanı koskoca adam olmaz mı? Zaten Maliye Bakanlarında oluyor. Ekonomi Bakanlarında oluyor o zaten. Eski Bakan Egemen Bağış Rıza Sarraf'tan hediyeler aldığını itiraf etti diyor. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti. Hediye gelenekmiş demiş. Ama Kılıçdaroğlu parti olarak yayın yasağını tanımayacaklarını da söylemiş. Bu da yeni. Yayın yasağını tanımayanlar listesine gazeteler ve sosyal medyadan sonra kuruluşlarından sonra bir de parti katıldı. Hatta iki parti komisyona da girmeyen Cumhuriyet Halk Partisi'nden sonra şey de reddetti. Halkların Demokratik Partisi de. Dolayısıyla Rıza Sarraf'ı sadece AKP'li üyelerden oluşan alt komisyon dinlemiş. Onun için işte onun yerine konuşuyorlar herhalde. Alt komisyonda kimler vardı demiştiniz? Zor sorma şimdi bilmiyorum. AKP'li komisyon üyelerinden bahsediliyordu çünkü. Evet. Çünkü bir de şey vardı. HDP'nin komisyonu terk ettiği haberi vardı da bu sebepten evet, ötürüydü. Evet, HDP işte evet onu diyorum. Şirin Payzı'nın CNN Türk'teki Ne Oluyor programına konuk olan Selahattin Demirtaş, AKP'li 4 eski bakan hakkında kurulan komisyonda, soruşturma komisyonunda alınan yayın yasağına ilişkin demiş ki, 4 bakan hakkındaki komisyon çok önemli, son derece önemli, 4 ay önce kuruldu ama usul nedeniyle 2 ay çalıştırılmadı. Biz 4 bakan hakkında komisyona üye verirken kamuoyundan bir şey gizlensin diye değil, kamuoyuna açık olsun diye üye verdik. Doğru dürüst çalışıyormuş gibi davranarak o işe payanda olamazdık. Gittik demiş. Gidiyor. Şeyleri okuyorum. Anahtar kelimeleri Selahattin Demirtaş, yolsuzluk, rüşvet, soruşturma komisyonu, Rıza Sarraf. Şey sinirliymiş biraz Egemen Bağış. Meclis soruşturma komisyonunda. Yok o anahtar kelimeler. İki saate sinirli yakın kalmış. Yok. Nasıl bir ortam var orada biliyor musunuz? Yani böyle karşılarını alıp böyle Egemen Bağış'ı o da tek bir sandalyede oturup gelen soruları mı cevaplandırıyor? Hayır almadım. Yok öyle bir şey olmadı. Yalan, montaj, fotomontaj. Öyle değil. Sabotaj. Hakara kabotaj. Makara. Yalan. Montaj işte o montajlara giriyor. Onu kabul etmemiş. Tapeleri reddetmiş Egemen Bağış. Benim dışımda yapılan konuşmalar demiş. İspanya'da yolsuzlukla ilgili müthiş bir skandal, üstüne skandal patlıyor. Başbakan Mariano Rajoy açıklama yapacakmış. Sağlık Bakanı Anamato görevinden ayrıldı biliyorsun. Evet. Eşi hakkında yolsuzluk davası açıldı. Dünya kaynıyor yolsuzluktan. Dava hükümet ve partiye zarar verir diye önlemek amacıyla istifa ettim diyor. 55 yaşında genç bir kadın. Genç sayılır. Eski eşiymiş Jesus Sepulveda. İşte bir sürü Madrid banyolarından Pozuelo'da Alarcón'un belediye başkanlığı yaparken rüşvet almış. 500 bin avro tutarında hediye almış. Dünyanın İspanya her tarafında var mı? Bilmiyorum. Bu? Dünyanın her tarafında var. Endülüs'te yoktur ama Müslüman etkisi olan yerlerde daha çok Katalan bölgelerinde neden mi vardı? Bilmem Müslümanlar da şey olur. O zaman kafalar kollar gidiyor, ondan bahsediyoruz. Makara makara yok. Yani öyle bir şeyse sadece şey de değil. Müslüman dünyası da değil. Kuzey Kore'de yolsuzluk yaptı diye eniştesini köpeklere yediren bir başkan var şu anda iktidarda. İşte her yerin geleneği, kültürü farklı. Anahtar kelimeler İspanya Halk Partisi, yolsuzluk anamato. Onu da geçtim. İspanya Başbakanı ama Rajoy yolsuzlukla mücadele başlatmış. Bu sevindirici. İspanya Başbakan yolsuzluk. Anahtar kelimeler olarak verdim. Yeni Şafak'tan da bir Twitter gelmiş. Yeni Şafak Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve İnternet Servisi Şefi Ersin Çelik, Kararlıoğlu, Mehmet Ocak'tan ve Yusuf Ziya Cömert gazetemize katıldı. Hayırlı olsun demiş. Bunun anahtar kelimesi yok. Bunun kendisi anahtar zaten. Evet, burada bir ara verelim. İlk yarım saati bu şekilde kapatmış olduk. Bir de Aksaray'la ilgili bir şey var. Kaçak sarayı itiraf etti dedikleri Adalet Bakanı Bozdağ, kusura bakmayın, aktarılan bilginin yanlış aktarılması nedeniyle söyledim demiş. Bir bilgi aktarmış yani. Nasıl bir bilgi aktarmış? İşte sarayın sakata geldiğini. Kaçak söyledim olduğunu mu söylemiş? Evet, aşağı yukarı öyle bir şey galiba, detayına. Vekil Bozdağ demiş bunu. Evet. Büyük kavga çıkabilir. Düşünsenize, en yakın arkadaşınız evinize kaçak diyor sehven. Aksaray'ın ruhsat belgesinde imza yokmuş. Nasıl olur? Yani Adalet ve Kalkınma Partisi Aksaray'ın ruhsat ve yapı kullanma izin belgesini göstermiş. Cumhuriyet Halk Partililer ruhsatta imza yok, sonradan düzenledi demişler. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri de Aksaray'a kaçak dediklerini, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da bunu itiraf ettiğini söylemiş. Sehven yanlış söylemiş. Sehven yanlış olmaz. Olur, öyle söylüyorlar. Sehven yanlış aktarılması. Sehven yanlış demek zaten. Burada öyle yazıyor. Kusura bakmayın, aktarılan bir bilginin sehven yanlış aktarılması nedeniyle söyledim demiş. İşte o senin bakanın dediğini cehaletinden de geliyor. Ben bakanı demiyorum, bakan diyor. Düzelteceksin onu. Sehven yanlış olmaz. Babali kapısı gibi. Koskoca Adalet Bakanı mı düzelteyim şimdi ben? O şey olur o. Ne derler adına? Neyse. Anahtar kelimeyi bulamadım. Bozdağ şey demiş. Kararın akıbetini sordum. Bölge İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi diye bilgilendirdiler beni. Ben de onun üzerine yürütme durdurma kararı olduğunu ifade ettim. Siz söyleyince kararı, ben kararı istedim. Sehven öyle ifade ettiğini söylediler. Kusura bakmayın, düzeltiyorum. 5. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurmaya karşı itiraz bölge idare tarafından reddedilmiştir demiş. Bak, mesele yok. Tamam. Anahtar kelime sehven. Açık Gazete. Laigu, che me dis καβούς του κόντα στη Ρόδαβη βγήκαν να πάρω αγέρα στην αντισμένη γη. Βλέπω μια κόρη κλαίει σπαρακτικά θρυνή, σπάσε καρδιά με χάθη το γελαστό παιδί. Άνδρια και θάρρος και όνειρα θα θρυνώ, το πηδικτό του βήμα, το γέλιο το γλυκό. Αν κάθε μα την ώρα κατάρα τη στιγμή σκοτώσαν οι φασίστες στο γέλαστο παιδί. Σκοτωμένος του αρχηγού το πλάι και μόνον από βόλοι Εγγλέζου να είχε πάει. Κι από απεργία πείρας μέσα στη φυλακή θα ήταν τιμή μου που χάσα το γελαστό παιδί. Βασιλικιά μου αγάπη, μ' αγάπη θα σε κλαίω για το τι έκανε. Elastopedi, Gülen Çocuk, Mikis Theodorakis'in bestesi ve Maria Faranduri seslendiriyordu. Bu askeri cuntanın, faşist cuntanın düşmesi üzerine, onu kutlamak üzere yapılan 1974'teki bir konserden özellikle alınmış bir parça. Ve 1 Ağustos sabahı Tanyeri ağrırken birazcık çiçekli toprakların arasında nefes almak için çıktım. Bir ağlayan bir genç kıza rastladım. Kalbim paralandı. Gülen çocuk gitti diyordu. Cesur ve yürekli biriydi. Ömür boyu onun o güzel gülüşünü hatırlayacağım demiş. Lanet olsun saatine de bunun, faşistler Gülen çocuğu öldürdüler diye devam ediyordu. Bütün şan şeref unutulmaz Gülen çocuğun olsun diye devam eden bir şarkıydı. Maria Faranduri, 28 Kasım 1947 doğumlu, bugün doğmuştu yani. Yunanlı şarkıcı, aynı zamanda da Miki Theodoraki gibi önemli müzisyenlerle işbirliği yapıp o boğulu sesiyle yüz binlerce, hatta milyonlarca kişinin yüreğini dağlayan önemli bir şarkıcıydı. Ona da bir günaydın demiş olduk. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 ve saat 8.47. Devam ediyoruz. Uçak meselesini bitirdik artık. Yok, bitmedi. Biter mi uçak meselesi? Zaten ülkenin tamamı soğuklar altında. Kimi yerlerde uçak seferleri iptal olmuş. Mesela Van bunlardan bir tanesi. Hatay'da bir diğeri, mesela Hatay'da sisten ötürü hava ulaşımı sağlanamamış, uçak seferleri iptal edilmiş. Van'da ise kardan ötürü uçak seferleri iptal edilmiş. İlginç haberler var. Bitlis ve Hakkari'de geçtiğimiz gün bastıran kar yağışının ardından Merkezde 10. Dur söyleme. Köy yolları tıkandı. Evet. Bildin mi? Evet evet. Allah Allah. Sevindirici haber ama aslında bu. Geçtiğimiz Mart ayında ya da Şubat ayında olsa gerek köy yolları tıkanmadığı için böyle muazzam bir kuraklıkla karşı karşıya kalmıştı Türkiye. Şimdi köy yolları tıkandığı zaman insan biraz da olsa sevinebilecek bir şey bulabiliyor. Referans evet. noktası bulabiliyor kendini. Şu anda Hakkari ve Bitlis'te 31 köyle 21 mezraya ulaşım sağlanamıyormuş. Öte yandan tabii soğuklarla fazla da ilgili olmamak gerekebilir. Çünkü yeni bir iklim değişikliğiyle sıcak dalgalarının ölümcül etkilerinin artacağına dair özellikle yaşlanan nüfusta, popülasyonda çok ölümcül etkileri olacağını, buna double whammy diyorlar. Yani çifte etkisi olacak. Bu da The Guardian gazetesinden aldığımız bir haberdi. Yeni bir rapor bu. Royal Society'den gelen, yani Britanya'nın en saygın bilim kuruluşundan, 10 kat artacak demiş sıcak dalgaları. 10 kat. Şimdi bu soğuklarda hani çeşitli gazeteler Türkiye'den de, İngiltere'den, Amerika'dan da yeni bir soğuk dalgası geliyor, 30 yıl sürecek, güneş diye palavralar sıkarlarken. Ya sıktıkları palavra da sadece eski NASA'da çalışan bir meteoroloğun açıklamalarından evet. geliyor. Herhangi bir şekilde bilim konseyi toplanmış, masa başında bilim adamları saçlarını başlarına yolmuşlar, çıkan sonuçlar karşısında böyle bir durum söz konusu değil. Sadece eski bir bilim adamı. Hayır, zaten bütün raporlarda, meteorolog hatta, bütün bilim insanlarının tümüyle zaten kesin raporu verdiklerinin birkaç gün sonrasında oluyor, birkaç hafta diye. İşte tık alıyor, o okuyucu kazandırıyor gazetelere baktığınız zaman. Yani dışarı bakıyorsunuz, üşüyorsunuz, ya bu soğuklar ne kadar devam edecek sorusunu arıyorsunuz kendi içerinizde. Ardından haberi görüyorsunuz, hem de adam NASA'dan söylemiş bunu, 30 yıl boyunca devam edecekmiş bu soğuklar diye haber gördüğünüz zaman ister istemez mouse'unuzun imleci oraya doğru gidiyor, haberin evet. üzerindeki şeye doğru ya da gazeteye almak doğru hamle yapıyorsunuz. Böyle durumlar. Yani bilimden değil de daha çok böyle kendi içinizde kendinizi haklı çıkarma çabanızdan ötürü ortaya çıkan böyle karışıklıklarla karşılaşıyoruz. Anahtar kelime NASA soğuk. Sonra bütün sene burada küresel ısınma, küresel iklim değişikliğinden bahsedin. Sonra birisi çıksın, yok böyle bir şey desin ve ardından kimse onu olduğunu zannetmesin. Evet. Gazeteler sayesinde. Fakat bayağı ciddi şeyler var. Haberin detayına girecek zamanımız yok maalesef ama Guardian'dan bakılabilir, dinleyicilere söyleyelim. Royal Society'nin raporu çok ciddi. Özellikle belli bir yaşlanmakta olan bir nüfustan da bahsediliyor. Yani ta 2003'teki bu, hiç kimsenin, hala benim bile inanmakta zorluk çektiğim, 52 bin kişi öldü Avrupa'da 20 gün içinde sıcak hava dalgasında. 20 gün içinde 52 bin kişi öldü çünkü vücut belli bir, geceleri özellikle enerjiyi dinlenme fırsatı bulamayınca belli bir yaşın üzerinde yapılacak hiçbir şey yok. Klimada çalıştırsan ölüyorsun yani. Dehidratasyon da değil bu. Enerji tükeniyor. Böyle bir şeyler ortaya çıktı. Bu sıcak dalgaları 10 katına çıkınca 2100 uzak gibi geliyor şimdi ama bilimsel tahminler daima 100 yıl sonunu hedef alarak yapılıyor. O yüzden öyle. Yoksa 2100'e kadar hiçbir şey olmayacak diye bakılmaması lazım. İşte bunu gelin de bakanlara anlatın. Böyle bilimsel çalışmaları bakanların önüne koydukları zaman 2071 gibi, 2100 gibi, 2200 gibi rakamlarda söyleyebiliyorlar. Mesela İstanbul'un susuz kalacağı ya da kuraklıkla karşı karşıya olabileceği bir dönem olarak bu sene içerisinde oldukça sık dile getirilmişti 2071 lafı. Orman ve Şehircilik, Orman ve Çevrecilik Bakanı. Aslında Orman ve Şehircilik Bakanı da olabilir. Orman ve Çevrecilik Bakanı, Çevre Bakanı. Orman ve Su İşleri Bakanı. Çok evet. özür dilerim. Cuma işte. Anahtar kelime inşaat. İnşaat mı? Şehir. Tamam, olabilir. Neden olmaz? Evet, yani çok University College London'dan önemli açıklamalar gelmiş. Profesör Georgina Mays'ten filan ve 24 kişiden oluşan, bilim insanlarından oluşan çok büyük bir heyet bu. Fizik bilimler, sosyal bilimler ve ekonomistler, yani muazzam şeyler olacak demişler. Bu yolda gidecek olursak hortumlar, seller, sular bir yana, sıcak dalgaları da perişan edecek demişler ve maalesef bakıyorum Avrupa ve Orta Doğu'da var. Evet, Avrupa ve Orta Doğu'da var ve özellikle Papa'nın iki gün önce yaptığı açıklamaya bakarsak Avrupa'da çok daha kötü günler görülebilecek yakın zaman içerisinde. Yani çünkü Papa ne diyordu? Artık doğurgan ve enerjik olmayan bir büyük annedir Avrupa diyordu. Yavaş yavaş ruhunu da kaybettiğinden bahsediyordu. Galiba bu büyük anne Papa'nın deyimiyle önümüzdeki yıllarda yaz aylarında pek huzurlu olamayacak gibi duruyor. Evet, kaçak göçmenler meselesi de illegal göçmen haberleri çok artacak gibi geliyor. Bir ikinci medyanın çok sevdiği laf da bu. Yerleşik medyadan bahsediyorum. Genellikle kaçak göçmenler yakalandı diye. Neyse, böyle bir durumdan bahsediyoruz. Şimdi biraz da savaş ve barış haberlerine. Barış haberi pek yok ama savaş haberi bolca maalesef ve şiddet olayı. Bunları da vermeden bu saati kapatamayız. Evet, yine uçak üzerinden gidebiliriz ama. Amerika Birleşik Devletleri IŞİD'e karşı yürüttüğü hava saldırılarına katılması için kuvvetteki hava üssüne 12 savaş uçağı daha göndermiş. Yeni filo deniliyor bu IŞİD'e karşı savaşta. Ama ortada ilginç durumlar var. Beşer Esad yönetimi de Rakka'ya, IŞİD'in başkenti olarak görülen Rakka'ya hava saldırısı düzenlemişti ve 100'e yakın insanın, aralarında oldukça fazla sayıda sivilin de bulunduğu insanın ölümüne neden olmuştu. Amerika Birleşik Devletleri bu IŞİD'in kalesi olarak görülen Rakka'daki saldırıyı kınamış. Evet, Rakka'yı kınamış ama kendisi de kuvvetteki hava üssüne 12 savaş uçağı göndermiş. Yani anahtar kelimeler uçak, kınama. Değil mi? Evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırılarında siviller ölüyor mu? Ölüyor. Esad'ın maalesef yaptığı saldırılarda da aynı şekilde siviller, evet, ölüyor. Amerika Birleşik Devletleri Esad'ı kınıyor. Esad da Amerika Birleşik Devletleri. Esad yönetimi de Amerika Birleşik Devletleri'ni kınıyor. Ama siviller hala ölüyor. Evet, siviller daha fazla ölüyor. Her kınamayla beraber, anahtar kelime kınama. Rusya'da Suriye'ye desteği sürdüreceğiz demiş Haber7.com'dan okursak. Bu da kötü bir haber. Yani hepsi terörizmle mücadele kapsamında Suriye'ye destek vermeyi sürdüreceğini bildirmiş. Ve zaten Birleşmiş Milletler'den Suriye raporunu gördün mü? Evet. Sabah gazetesi almış onu da oradan okuyalım hemen. Acil durumlar koordinasyonu var Birleşmiş Milletler'in. Onun koordinatörü Valerie Amos. 12 milyon 200 bin Suriyelinin ülkede artan şiddet ve koşulların kötüleşmesi nedeniyle yardıma ihtiyacı olduğunu söylemiş. 12,5 milyona yakın insandan bahsediyoruz. 12 milyondan fazla acil yardım ihtiyacı var. Yani nüfusun tamamı kaç diye soracak. Herhalde bunu sormamız lazım. 18 milyon. Bunun 12 milyondan fazlası etkilenmiş. Bir ülkeden bahsediyoruz. Terörle mücadele ediyor bu ülke, evet, değil mi? Evet. 12 milyon kişi etkilenmiş. Yani 2012 sayımına esas alınıyor. 18 milyon civarındaymış nüfusu. İç savaşta hayatını kaybedenler ve göç edenlerle birlikte iyice azaldığını da düşünelim. Yani 4 milyondan fazla bir göçten bahsediyorduk, değil mi? Yurt dışına sadece 4 milyon gibi bir laf var. 4 milyondan da fazla olabilir. Yani Türkiye'de 2 milyon civarı olduğunu düşünürseniz bunun Lübnan'ı var, Katar'ı var, şeyi var, diğer Arap ülkeleri var. Ürdün. Irak'a da gidenler var. Evet. İran'a da gidenler var. Ermenistan'a gidenler var. Suriye'deki durumun tüyler ürpertici bir boyuta ulaştığını gösteriyormuş zaten rapor. Amos 12 milyondan fazla insanın, 12,2 milyon kişinin yardıma ihtiyaç duyduğunu, Türkiye ve Ürdün'den Suriye'ye muhaliflerin etkisindeki bölgelere yardım dağıtımının ihtiyaç içindekiler için fark yarattığını söylemiş. Ve sınır ötesi yardım etkisinin uzatılması çağrısında bulunmuş. 9 Ocak'ta doğmuş çünkü. Fakat ben daha da ürkütücü bir haberle tamamlayayım. Bu haberde yok ama bende var bu bilgi. Valerie Amos da istifa etmiş durumda. Bu duruma daha fazla dayanamadığı için bu raporu verip gitmiş durumda. Yani 2 milyon göçmenden bahsediyoruz. Tekrardan içinde bulunduğumuz senin Ocak ayını hatırlatalım. Bu 2 milyon göçmenden Kanada 1300, İsveç 1200, Norveç 1000, Hollanda 250, İsviçre 150, Danimarka 140, İspanya 130 ve diğer ülkelerde 283 mülteciyi kabul edeceklerini açıklamışlardı. Bunlar 2 milyon içinden. Değil. 183 evet. Kişi. Evet. Evet, evet. Hatta böyle 44 kişi gibi şeyler de geçti evet, evet. İspanya'da. Ama Rusya'ya da hak verin şimdi. Yani terörle mücadelesini desteklemesinde kimin desteklesin? Suriye'nin. Rusya'nın 2014'ün ilk yarısında yurt dışına 5.6 milyar dolarlık silah sattıklarını açıklamıştı Temmuz ayında Putin. Ve tam 50 milyar dolarlık daha sipariş aldıklarını söylüyor. Yani barış ortamı içerisinde bu 50 milyar dolarlık siparişi ne yapacak Putin? Ya da başka ülke, Amerika Birleşik Devletleri ya da başka ana silah ticaretçilerinden Almanya. Silah. Silah ve silah. Nasıl? Evet. Yani 50 milyar dolarlık sipariş var. Silah siparişi var. Ülkeler kendi terör örgütlerine karşı savaşmak için Rusya'ya el açıyorlar. Parasını da veriyorlar ama. Hediye değil yani. Ardından da Rusya diyor ki destekleyeceğim sizi. Terör mücadelenizde evet. Sonuna kadar arkanızdayız diyor. Gayet inandırıcı evet. Yani. Bu arada Zaman Gazetesi'nin bugünkü manşette bununla bağlantılı ve aynı derecede tüyler ürpertici denebilir. Kış Suriyeli mülteciler için daha soğuk. Türkiye'ye sığınan yaklaşık 2 milyon Suriyelinin onda biri, 200 bini yani, kamplarda yaşıyor. Sokaklar mesken tutulmuş. Yüz binlerce insan, havaların soğuması ve karla birlikte daha da arttı. Köprü altlarında naylon ve battaniyelere sarılarak ısınmaya çalışan kadın ve çocukların hali yürek burkuyor diye. Gerçekten de böyle bir fotoğraf koymuş. Dayanılır gibi değil. Selma Tatlı ve Metin Ormancı'nın haberi var. Ülkesinde diş doktoru olan Menaf Ahmet, belki günün sözü de olabilir bu. Aylardır hasta olan babasını doktora götürdüğünde hastaneden kapı dışarı edildiklerini anlatıyormuş. Ve ne gerekçe ne çöplük gibisiniz demişler. Bilgisayar uzmanın kardeşi Süleyman da kar geldiğinde ne olacak, çoluk çocuk sokak ortasında ölüp gidecek miyiz diye soruyormuş. Kamplarda kadınlarımıza tecavüz ediyorlar. Biz namusumuz için İstanbul'a geldik. Burada soğuktan ölürüz, yine oraya gitmeyiz diye kamplardan şikayet ediyorlarmış. Anahtar kelime soğuk. Ve bir şey satın almama günü. Birkaç şey de bitirelim. Çok iç açıcı olmadan biliyoruz ama bu cumayı böyle kapatırken Venezuela cezaevinde koşulları protesto amacıyla açlık grevine başlamış tutuklular ve görülmemiş bir protesto diyor Deutsche Welle'nin haberi ama yani bu haberin bu başlığı da olmadı şimdi Deutsche Welle diyelim. Venezuela cezaevinde görülmemiş protesto diyor. Görülmemiş protesto dediği şeyde tutuklulardan 21'i ilaç içerek yaşamına son vermiş. İntihar etmişler. Evet yani bu ama böyle mi verilir? Görülmemiş protesto başlığıyla mı verilir yani? Yani kötü muamele, yemekleri protesto. Salı günü başlamışlar. Cezaevi revirini basmışlar ve kasıtlı olarak antibiyotik, yüksek tansiyon, epilepsi ilaçları ve saf alkol içerek toplu intihar girişiminde bulunmuşlar ve girişimi de laf değil, girişim de bitti. Şey, bayağı intihar etmişler yani. 145'i kurtarılmış, 21 en az 21'i olayda hayatını kaybetmiş. Gerisi de hastanede tedavi altındaymış. Bir ufak rakam vermişler. 57 bin kişi kalıyormuş toplam olarak hapishanelerde. Peki kapasiteyi soracak mısın? 19 binmiş. Biraz kapasiteyi, istiab haddini biz eskilerin değişiğiyle aşmış durumda. 2,5 kat kadar. Evet. Ve bunların 2/3'ü de daha hükümlü falan değil. Mahkemeleri devam eden, yani davaları devam etmekte olan insanlar. 2014'ün ilk 6 ayında o kadar rakam var. 150'ye yakın mahkum ve tutuklu can vermiş. Ateşli silahlarla çoğunun. Böyle bir durum var. Anahtar kelimeyi söylemeyeceğim burada. En güzel haberle de bitireyim. Bunu daha sonra birazdan sizin öneyle de daha etraflı konuşacağız tabii. Onu oraya bıraktık. Ferguson'da büyük bir yangın, isyan yangını Amerika'nın dört bir tarafını sarmış ve dayanışma hareketleri var. En güzeli ama şey, Ferguson'ın belediye kütüphanesi, kamu kütüphanesi. Yani bütün kamusal binalar kapatılmış şeyden dolayı, olaylardan dolayı. Ama çoluk çocuk açıkta kalıyorlar. Okullar da kapatılınca gidecek yerleri yok. Ferguson kütüphanesi açık tutacağını karar vermiş. Ve çocukları da alıp orada oyalıyormuş. Stay strong Ferguson, we are family diye de bir manşet atmışlar. Sağlamdır Ferguson, biz bir aileyiz diye. Ve açık tutunca kütüphaneler açık kalır böyle durumlarda, bu işe yarar diye söylemişler. Bir çalışanı varmış, tam gün çalışanı. Kütüphanenin darda bir kütüphane, fakat çok ilginç bir şey olmuş. Pek çok çocuk, pek çok öğretmen ve pek çok bilgi geldi Ferguson şeyine bugün. Kendinize iyi bakın, sağlam kalın, biz hep açık kalacağız demişler. Ve 300 binden fazla dolar yardım yağmış dünyanın dört bir tarafı, Amerika'nın dört bir tarafından kütüphaneye. Müthiş bir dayanışma şeyi yani. Anahtar kelimeler ne peki? Birbirinizi sevin. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba, merhaba. Günaydın Sezin Hanım. Tamam can, yani illa böyle bir ağırlık, kümet gibi insanım yani, değil mi? Kümet gibi kadın derler değil mi? Evet. Evet şimdi, ama şimdi şey oluyor tabii, cinsiyet eşitliği. Pardon, yoktu değil mi o? Ben yokken siz onu da kaybettiniz artık. O da yok. Kadın erkek eşitliği de gitti. Kolay gelsin. Cinsiyet eşitliği bir Türk geleneği değildir. Efendim pardon? Cinsiyet eşitliği bir Türk geleneği değildir o zaman. Değildir. Böyle bir liste hazırlamaya başlayacağım da yakında, Türk gelenekleri. Hediye almak, hediye vermek. Hayır, o var ama değil mi yani? Evet. Fakat iyi hissediyoruz kendimizi. Bugün Amerika'dan geldim, Ferguson konuşacağız evet. Herhalde. Bütün Amerika değilse bile önemli bir bölümü ayakta. Ve çok evet. İlginç de şeyler var. Ben bir ufak düzeltme de yapayım müsaade evet. Edersen. Daha evet. Önce konuştuğumuz, biraz önce söylediğim bir şeydi. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu Ferguson kasabanın kütüphanesinde müthiş bir şey olmuş. Ve okullar filan her şey kapanırken bütün çocukların, öğretmenlerin filan orada çalışabilecek kütüphaneyi açık tutmuşlar ve bu muazzam bir şey yaratmış yani. Evet. Yazar Neil Gaiman başta olmak üzere Rachel Maddow ve diğer PBS programcısı Reading Rainbow onlar bir tek açık diye şey yapabilirsiniz demişler. Yani oraya yardımlarınızı kütüphaneye ve 7000 kişi donate, yani bağış butonuna basarak 175 bin dolar birkaç gün içinde toplamışlar Facebook şeyinden. Ben 300 bin dolar gibi bir laf etmiştim. Ondan daha azmış ama artıyor dediler. Bunu düzeltmek istedim. Ve çok da hoş bir şey var. Yani bütünüyle kütüphanenin mesela ısmarlayacağı kitap listesi, gayet mütevazı bir kütüphane, 21 bin kişi şey yapan bütün kitap listesi, ısmarlanacak listesi de tamamen doldurulmuş ve yollanmış kütüphaneye. Ne evet. Hangi kitaplara ihtiyacı varsa. Ama atmosfer hala çok gergin ve bazı insanlar gelip mesela kütüphane memuruna elini tutup ağlıyorlarmış filan, yani dokunma ihtiyacı var, böyle bir durum. Sen oradan geldin, ne diyorsun? Şimdi tabii Amerika'da da birdenbire bir şok hali vardı her şeyden önce. Yani orada da işte bunu açıklaması falan bekleniyordu, mahkemenin kararını. Ama yani ona rağmen hani ve Ferguson olaylarının aslında ta şeyden beri, yani Ağustos'tan beri aralıklı olarak devam etmesi ve gerginliğin sürmesine rağmen gene de bir şey vardı. Yani bir hani şaşkınlık hali vesaire. Ve tabii benim hani dikkatimi çeken, hani Türkiye'de öyle bir alışıyoruz ki aslında basının sessizliğine vesaire. İşte hatta Anadolu Ajansı da bir tane tweet atmış. CNN ve BBC Ferguson olayları karşısında sessiz. Anadolu Ajansı savaş muhabiri gönderdi Amerika'ya diye. Evet. Yani şimdi gerçekten şaka gibi. Yani bunu hani artık utanmazlık mı desem, şaka mı yapmaya çalışıyorlar? Yani artık kendileriyle alay mı ediyorlar? Yani gerçekten insan bilemiyor yani. Bence de şeyin anahtar kelime riya. Rüya ve hani yüzyılın aslında yani şeyini, en acayip yorumunu meğersem şey yapmış Abdullah Gül. İnsan gerçekten hayret ediyor tweetiyle. Evet. Onun üstüne çıkan olmadı hala yani. Gerçekten o tabii bambaşka bir konu için yoldan geçen ineklerle ilgili atmıştı tweet'i ama yani gene de insan gerçekten hayret ediyor. Evet. Evet. Ya şimdi bir kere Amerika'daki yayın organları, ya medya konuya çok, yani bütün günden bu oldu. Üstelik de işte tam Thanksgiving, işte bu şükran günü. Hiçbir şey satın almama günüyle de birleşerek. Evet. Ve her şeyi satın alma gücü de biliyorsunuz. Evet. Şey günü Black Friday, işte bu şey Kara Cuma, işte bütün indirimler yapılıyor bilmem ne falan filan. İşte bugün de onun günü. Türkiye'de de biliyorsunuz bu gelenek başladı. Hiç geri kalmamalıyız bundan. Neyse yani bu hani şükran günü dönemi vesaire, işte tatil aslında dönemine Amerika'da denk gelmesine vesaire rağmen hani bir şey olmadı böyle, hani medyanın sessizliği olsun. Hani Türkiye'de çünkü medyanın özellikle bayram, seyran veyahut da tatil zamanlarında bir de özellikle bir normalden de beter bir atalet içine girme durumu var. O zaman hiç haber vermiyorlar. Yani sanki çalışmıyor adeta medya, görüntüsel olarak orada ama aslında hiçbir şey yok gibi. Ama öyle olmadı. Yani hakikaten işte hani CNN vesaire gibi hani merkezi temsil eden, çok muhalif ve falan olmayan kanallarda bile Türkiye'de en değme muhalif mesela televizyon kanalının yapamadığı gibi bir habercilik vardı. Ama bu CNN'in, Amerika'daki CNN'in başarısı veya övülecek bir yanı değil, Türkiye'dekilerin ne kadar irtifa kaybettiğinin göstergesi. Yani biz nasıl bir atmosferde yaşıyoruz aslında, nasıl bir aslında kamuoyu halindeyiz yani, onu aslında belki düşünmek lazım. Çünkü işte yani mesela CNN'in şeyinde, haberlerinde işte dikkat çeken olaylar, şeylerden, noktalardan bir tanesi. Şimdi Ferguson'da öldürülen bu 18 yaşındaki Michael Brown'un ailesi çok işte şey bir aile değil yani, muhafazakar böyle hani bizdeki çıkan zavallı köylü aileleri falan filan gibi değil. Ondan sonra annesinin oldukça genç bir şey var, eşi var, yeni eşi. Ondan sonra ve bu yeni eşi şeye çıkarak, yani Michael Brown'un üvey babası, ekranda işte karar açıklandıktan sonra burayı yakın bitirin gibi bir hani şey yaptı. Hani kendini kaybetti kararın açıklanmasından sonra. Annesi çok duygusal bir konuşma yaptı çünkü oğlunla ilgili. Yani kıçkırıklara boğuldu ve çok hani ben hani sadece o huzur istiyorum artık, yani başka bir şey istemiyorum. Hani oğlumun adaleti yerine gelsin istiyorum gibi bir şeyler söyledi annesi ve ondan sonra kıçkırıklara boğuldu. Kararın açıklanmasından sonra. Fakat babası ondan sonra dediğim gibi çok hakikaten de öfkeli bir şekilde bunları söyledi, işte yakın bitirin diye. Türkiye'de böyle bir şey olduğunu düşünebiliyor musunuz? Yani böyle bir şey yapsa, hani duygusal kendini böyle kaptırıp koyverse, diyelim ki böyle bir aile tablosu içinde üvey baba, herhalde yani ne olur bilmiyorum, yani bir kere linç mi edilir, hapse mi atılır, ne olur vesaire. Ama CNN'deki yorumlar mesela şöyleydi. Ya işte hani bir yandan işte bunu yapması doğru muydu, böyle bir şey söyledi ve arkasından hakikaten ortalık birbirine girdi. Hani bu lafın ne kadar etkisi var ondan sonra. Fakat aynı zamanda bizi anlayabilir miyiz? Ya burada çok acılı bir baba söz konusu. Kimse de üvey baba olmasını olmamasını falan da sorgulamıyor. Yani sadece işte bu laf geçiyor ama onun dışında şey var, yani bu insanların acısını biz anlayamayız. Yani bunu ben şeyde, yani böyle bir yaklaşım ne kadar hani yabancı mesela unuttuğumuz diyemeyeceğim, hiç tanımadığımız bir şey. Yani bu işte televizyonda herkesin işte bu yorumu yapıyor olması, üstelik de yani dediğim gibi böyle merkez ve şey bir kanalda, hani genel geçer ortama hitap eden bir kanalda. Muhabir de mesela konuyu haber yapan muhabir de ya şimdi tamam burada işte ortalığı yakın yıkın dedi ama biz de bakın yani buradaki böyle bunlar oldu, bu öfkeyi, bu yaşanan kırgınlığı anlamamız mümkün değil, biz bunu yaşamadık. Evet, bu çok dediğin çok önemli ve Amy Goodman da bu konuda ilginç bir önemli bir yazı yazdı bence. Yerinde izliyor şeyi, yani bayağı insanların mesela siyahların hayatlarının hiçbir önem taşımadığını söyleyen protestocularla konuşmuş mesela. Bu buz gibi Ferguson gecesinde, pazartesi gecesi işte göz yaşartıcı gazla yakılan bütün o ateşlerden çıkan zehirli dumanlar birbirine karışıyordu diyor. Yani bir başka konuştuğu birisiyle de, Katrina Redmond diye birisiyle de, İşte tamamen silahsız bir siyahi genci öldürdü. Hiçbir mazereti yoktur bunun. 4 saat yolun ortasında Ağustos sıcağında bırakılması, herkesin dehşet, evet, kanlar içindeki, en az 6 kere ateş edilmiş bir genç adamdan bahsediyoruz. Fakat bir de şeyi de söylüyor. Mesela çok gerilimi arttırmasına, gerilimi kasten arttırılmış olabileceğini de belirten bazı belirtiler var. Mesela işte Pentagon'un ihtiyaç fazlası, savaş fazlasının, bütün o tanklar, toplar, tüfeklerin yeni bir işgal ordusu, Amerika'nın şehirlerini, kasabalarını işgal eden bir polis, yerel polisin 11 Eylül'den bu yana 5 milyar dolarlık bu savaş cihazları donatımı şey yapılmış. Ve adeta istiyorlar gibi duruyorlardı diyor Amy Goodman bunun artmasını. Fakat asıl önemli olan şey, araba yakmalar falan sınırlı kaldı ve çok büyük bir adalet talebi var. Evet. Ve adalet isteyenler önemliydi. Destek, dayanışma protestoları bütün ülkeden binlerce insan ve dünyadan geliyordu. Ve biz şey demiş genç bir adam bana, dedi diyor son olarak, lafı uzattım biraz ama çok ilginç bir yazı bu. Bir genç adam, gökleri sarsacağız, adaleti getireceğiz demişti. O buz gibi gecede nefesi beyaz beyaz görünüyordu diyor. Donuyordu ama bırakmayacaktı hiçbir yere. Ve şeyin dediği gibi diyor, Martin Luther King'in, asıl şey sesli, yani isyanlar seslerini duyuramayanların dilidir lafını da tekrarlıyorlar. Evet, yani o hakikaten o söz Amerika'da hani benim de aklıma geldi, söyleyenleri de daha sonra duydum. Hakikaten o Martin Luther King'in unutulmaz sözü, hani bugünler için tam adeta söylenmiş gibi bir yandan da, yani hakikaten de sesini duyurmak için bir şekilde işte yeni bir dil konuşmaya çalışan, sokağa çıkarak, evet, kendini ifade etmeye çalışan o kadar çok insan var ki dünyanın her bir tarafında. İşte aynı anda Hong Kong'da da gösteriler vardı. Tekrardan ufak bir gösteriydi Hong Kong'daki protesto gerçi. Son aylarda yaşananlarla özellikle karşılaştırılınca orada. Bu şemsiye devriminin hani minicik bir belki işte bir 80 kişilik aşağı yukarı vesaire gruptan bahsediyorlar ama tam bu Ferguson olaylarının olduğu gece orada da olaylar vardı. Yani dünyanın dört bir tarafında aslında birbiriyle alakasız yerlerde hep aynı adalet talebi dile getiriliyor. Ve işte mesela Amerika'daki gösterilerde de işte sadece olayın Ferguson'da kalmaması, sadece siyahları da ilgilendiren bir boyutun ötesinde birçok insanın, beyazların vesaire, işte New York'ta mesela çok büyük gösteriler vardı. Ondan sonra Los Angeles gene vesaire, işte yani ülkenin dört bir tarafında bir şey var, tepki var. Yani bir ucundan öteki ucuna kadar diyelim, ve Londra'da olaylar oldu. Evet, bu dediğin şey açısından da çok ilginç, önemli yani. Mesela Deutsche Welle'den de ilginç bir habere makaleye göz atma fırsatımız oldu. Yani Missouri'de St. Louis Üniversitesi'nden öğretim üyesi bir Joyce Mushaben diye bir hanımla konuşmuşlar. Bu bir ırklar değil, sınıflar çatışıyor diyor. İki sınıflı bir sistem olduğu kesin. Irkçılık suçlarının değerlendirilmesinde değil, kimin iyi avukata verebilecek parası olduğu ve kimin daha nezih muhitlerde oturabilecek mali durumla olduğuyla ilişkili. Yani bu varlıklı zümre daha iyi eğitim alıyor, daha kazançlı iş bulma imkanına sahip ve giderek artıyor diyor. Yani kentin kuzeyindeki okulların akreditasyonu iptal edilmiş. Evet. 2000'li yıllardan itibaren beyaz nüfus Ferguson'ı terk etmeye başlamış. Yani böyle bir şey düşünebiliyor musunuz? Evet, yani burada tabii hani sorun aslında Michael Brown'un ölümüyle ifade edilen ve patlayan birçok huzursuzluğun bir arada olması. Ve Türkiye'de tabii hiç konuşulmayan, gündeme dahi girmeyen bir konuda işte bu polisin askerleşmesi, militarization of police olarak geçen bir kavram var. Ve giderek askere ağır silahlar verilmesi, giderek askerin müdahalesinin sertleşiyor olması. Aslında Türkiye'de çok alışık olduğumuz bir şey bu. Şeyden dolayı sadece polisle ilgili değil, yani jandarmada mesela ve ayrıca özel harekat işte polisleri var vesaireler var bilmem ne, yani çeşit çeşit son derece yani savaş için silahlandırılmış askerlerin sivillerin karşısına veyahut da polislerin sivillerin karşısına çıkartılması. Şimdi bu çok önemli bir şey. Mesela barış sürecinden hep bahsettik ama Lice'de mesela olaylar hiç bitmedi değil mi? Lice'de hep gösteriler vardı, işte şey gençler vuruldu arada vesaire. Yani hep çünkü sivillerin karşısında son derecede silahlı bir güvenlik gücü kitlesi çıkıyordu. Yani böyle yaptığınız zaman muhakkak can kaybı olacaktır. Bu birazcık işte hem polisin eğitimi hem işte şey şartlandırılması. Bu Michael Brown'un ölümünde de Ferguson'da işte beyaz polis ondan sonra Darren Wilson şey gibi anlatıyor. Yani karşıma bir iblis çıktı falan. Adam öyle bir şartlanmış ki zaten yani siyah birini görünce hani yakınların ifadesine göre şey Michael Brown hani iri yapılı bir adam falan vesaire ama hani son derece şey yani yumuşak tavırlı vesaire. Ama şeye baktığımızda Darren Wilson ifadesine dediğim gibi tam bu iblis lafını kullanıyor ve şey diyor yani karşımda işte bu halk var ya şey yeşil canavar onu gördüm adeta diyor. Evet, şimdi şey de çok ilginç, Joyce Mushaben'la yapılan konuşmada da bu ırk mı sınıf mı meselesinin ayrımına, analizine çok ilginç şey. Yani Michael Brown'un sorununun teninin renginden değil fakir bir muhitte yaşamasından mı kaynaklanıyor diyorlar. Evet diyor, ten rengi dar gelirlerin çoğunlukla azınlıklardan oluşması bakımından rol oynuyor. Maddi imkanları sınırlı, kirada oturmak zorundalar. Kiracı olduklarından daha az emlak vergisi tahsil ediliyor ve okullarının masrafını karşılamak zorlaşıyor. Yani konunun teorik analizine girmeden şunu söyleyebilirim demiş Mushaben. Eğitim, meslek, öğrenme ve çalışma eşitliğini sağlamak için yeni yollara başvurmak zorundayız. Medyada, televizyonda hep basma kalıp ırkçı konular işleniyor. Herkesin silah taşıyabilmesini de eklemek gerekir. Mesela Wilson'ın vuran polisin yanında tabancasından başka hiçbir silah yoktu diyor. Yani herhangi mesela job kullanılmıyor. Direkt öldürmeye yönelik bir anlayış var yani. Çok acayip. Bu işte çok ürkütücü tabii yani hakikaten hem polisin giderek ağır silahlandırılıyor olması. Çünkü bu Amerika'da bir trend olarak başlayınca yani Türkiye gibi zaten sorunlu ülkelerde bu sefer bunun yapılmasında hiçbir beis görülmüyor. Yani gayet normal bir şeymiş gibi işte bakın onlarda da var. Yani ki zaten bu hükümetin çok taraftarı olan yayın organlarının işte keza Anadolu Ajansı'nın vesaire çok hevesle ve heyecanla manşetleri çıkarmasını da Ferguson'u. Bakın işte oh işte oralarda da oluyor işte. Evet aynen öyle. Kolaysa sen Kobani'yi de aynı tavrı koysaydın o zaman. Yani protestolar olurken orada da aynı şeyleri söyleyebilseydin. Ve çok benzer şeyler oldu aslında görüntüler. Yani Kobane protestolarıyla Türkiye'de olan, Ferguson ve Amerika genelinde şu an yaşanmakta olanlar müthiş benziyor. Yani görüntüler benziyor, yaşanan olaylar benziyor vesaire falan filan. Hani bir işte buradaki şey Hüdapar falan eksik. Hüdapar benzeri de şöyle bir şey var. Bir takım mesela insanlar işte Dallas'taki gösterilerde vesaire silahlanıp, sivil olarak silahlanıp biz özel mülkiyeti koruyacağız eğer bir olay olursa diye sokaklarda devriye gezmişler. Evet, vigilanteler işte o Trayvon Martin cinayetinde görüldüğü gibi. Evet. Yani kendiliğinden mahallenin korucu tayin ettiği insanlar da silahlı külahlı dolaşıp insan vuruyorlar. Ya işte onların mesela yani demek ki Amerika'da hükümet veyahut da birileri bu şey yapmaya çalışsa, bu gerginliği bir de biraz da o tarafa işte eline silah verse, birazcık da o tarafa işte bazı şey yapsa, birileri hani bir anlamda fıştıklayıp birazcık yapın bir şeyler falan, birazcık da siz niye aşağı kalıyorsunuz falan gibi bir şeyler olsa, bu siyah beyaz çatışmasına dönecek olay. Yani işte aslında Türkiye'de ki bütün o ayrımların işte ya şu an işte Kobani zamanında gördüğümüzde hani çok da tuhaf bir şey yani. Bir tarafta gene Kürtler var, öbür tarafta gene Kürtler var gibi bir ayrımla böyle ama ikiye bölünmüş siyaseten farklı çizgilerin birbiriyle çatıştığı, kimin kimi hala şimdi hal 70'e yakın kişinin öldüğünden bahsediliyor. Yani bütün o olaylar sürecinde toplu güvenlik güçleri vesaire her şeyi, bütün hayatını kaybeden askerleri falan topladığınızda ya ne olduğu belli değil. Ya bilmiyoruz ne olduğunu hala. Yani muamma, gerçekten sağlıklı bir açıklama getirebilecek olan bir taraf yok. Ama nasıl durduğunu biliyoruz galiba. Nasıl durduğunu da aslında nasıl durduğunu da bence tam bilmiyoruz. Çünkü nasıl başladığını bilmiyoruz. Nasıl başladığını bilmiyoruz derken bence hani herkes bir siyasi gücün düğmeye basıp olayları başlattığını düşündüğü için olay hani böyle şey sanki aynı şekilde duracakmış gibi bir şey var. Halbuki gerçekten bir patlama, öfke söz konusu toplumda. Baktığımızda yani bugün Kobani olur, yarın bambaşka bir tabanda başka yerlerde olur ki tabii Kürtlerin bunca yıldır yaşadığı sorunlar vesaire göz önüne alınırsa orada yaşanması ve onların arasında bir patlama olması çok doğal ve barış sürecinde yaşanan tuhaflıklar göz önüne alınınca, ama öte yandan da hani düğmeye basılır gibi bitmez bu işler veyahut da işte hala hesabını verilemeyecek olan karanlık işler de olur. Çünkü ortada bunu ajite etmeye çalışan çok insan var. Taraf var. Bunun içinde işte devletten çevreler olabilir. Bunun içinde işte herkes, yani o kadar çok silahlı grup var ki ortada. İşte hani bunun uzantısını Irak'a, Suriye'ye uzatırsak yani yedi düvelin şeyi tuhaf silahlı grubu Türkiye'ye doluştu. Türkiye üzerinden Suriye'ye gitti, Irak'a gitti vesaire. Türkiye'de vatandaşların da çok muazzam bir çoğunluğa giden bir tarafı da silahlanmış vaziyette zaten. Ha bir de o var yani. Yani Umut Vakfı'nın verdiği rakamlar çok son derece irkiltici yani. Amerika'ya doğru çok yaklaşarak yükselen bir şey var. Herkes aynen. Silahlı yani. Herkes silahlı işte ve şey yani hani bir de onları unuttuk mesela. Bir süre önce bunları birkaç yıl önce en azından konuşuyorduk. Bireysel silahsızlanma falan filan diye bir konu. Evet, yasaklıyorlar ama onu da mesela sessiz ayakkabıların yürüyüşüne izin verilmedi, Taksim'e çıkmalarına. Yani buna da izin verilmeyecekse neye izin verilecek, bunu da merak ediyorum yani. Yani bir şuna izin verilecek söyleyeyim, yaş kararları bildiğiniz gibi açıklandı. Hani yüksek askeri şurayı hani biz unutmuştuk sözde falan. Hani evet. Öyle bir şey kalmayacaktı hayatımızda ama kritik yaş kararları devam ediyor. Yeni nesle de aktardık bunları. İşte ve buradaki bir madde özel kuvvetler komutanlığının yeteneklerinin geliştirilmesi. Hoppa, zaten çok yeteneksizdiler özel kuvvetler. Evet. Yani vah vah, çok maalesef kapasiteleri düşüktü. Şimdi daha ne yapılacak yani, bu böyle bir de tamamen bir cümle şeklinde geçiştirilen bir şey. Halbuki hiç olmazsa bunu açıklıyorlar. Bir cümlesi var bunun. Bütçesi mi arttırılacak? Bilmeyeceğiz yakında. Yeteneğinin geliştirilmesi ne demek? Bütçesi mi arttırılacak? Bunun... Hem bütçesi arttırılacak. Hem işte onların demek ki ona göre yatırım yapılmasının falan ötesinde personeldi, silahlanmasıydı vesaireydi. Para gene. Hem para hem de işte özel kuvvetler nerede ne yapıyor? Halinde, evet. Türkiye'de içinde ve biliyorsunuz dışında da çalışmaları da izin verildi. Yani ne yaptığını bilemediğimiz bir şey var yani devlet güçleri ortada dolaşıyor. İşte sonra Kobani protestosunda da bunlar olur. İşte Türkiye'nin dışında da neler neler oluyor. Mesela hani geçen haftalarda bahsetmiştik Türkiye'nin Libya'daki enteresan ilişkilerinden falan filan bir iddia vardı. Ensar el-Şeria diye orada bir çok IŞİD benzeri örgüt var. Onun lideri Türkiye'de öldü, rüldü. Yani daha doğrusu Türkiye yaralandıktan sonra Türkiye'ye getirildi tedavi için ve burada öldü. Tekrar geri gönderildi diye bir haber vardı. Bu haber yani ben de yazdım bilmem işte bir de duyurmaya çalıştım falan hiçbir şey olmadı. Kimse ne yalanladı ne bir şey yapıldı ne üstüne gidildi ya hiç öyle kaldı gitti. Şimdi Ensar el-Şeria'nın Türkiye'de terör listesine konması söz konusu. Şimdi ama yani garip işler bunlar. Yani El-Nusra da terör listesinde ama yakın zamana kadar hükümetin El-Nusra'ya çok sempatiyle baktığını biliyoruz. Yani çok danışıklı dövüşlü işler var. Yani bu Libya konusunda özellikle başka Libya'daki bazı işte para kaynaklarının da işte Türkiye'ye kaydığı yani oradaki karmaşa keşmekeş içinde Türkiye'nin de işte cari açığı kapatmaya çok meraklıyız ya. Bir takım şeylerin kaynakların bu tarafa gelinmesine ön ayak olunduğunda falan ilgili şeyler var. Yani hani bunların hesabını kim tutuyor tutabiliyor mu? Hepimizin üstüne başına vebal bunlar yani sorun o. Hiç alakası olmayan bizlerin yani normal sıradan vatandaşlar olarak yaşamını sürdürmeye bir hayat gailesi için çalışan bizlerin boynuna asılı kalıyor bunlar maalesef Türkiye vatandaşı olarak. Evet. İçimiz gene açıldı bir açıldı. Amerika'dan döndüm ve süreyi de bitirdik. Biz zaten evet. Buradan hemen alışverişe koşmak zorundayız. Bugün koşun. İndirim varmış. Sana da tavsiye ederiz. İstersen Kara Cuma evet. Kara Cuma'yı biz de burada geleneği başlatıyoruz. Evet. Yayını erken kesiyoruz. Çok teşekkürler. Oldu. İyi koşuşmalar. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık gazete. Softly, darling, come to me, stay on my obsession forever and a day. I want you to know, I love you so. Please hold me so tight, all through the night. Speak softly, darling, hear what I say. I love you always, always, always. I've waited so long for your kisses and your love. Darling, come softly, darling. Come, I need you so much. Come on a feel your warm touch. Dum dum. Come Softly to Me, Fleetwood grubundan dinledik. Bu grubun elemanlarından Gary Troxell bugün tam 75. yaşını idrak ediyor. 28 Kasım 1939 doğumlu. Böylece onlara da bir günaydın demiş olduk. Şimdi spor. Alp Ulagay'la spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, Prandelli'ye üzüldüm. 4,6 milyon avroyu alıp 2 yıllık sözleşmesi gitmiş Galatasaray'da. Kim karlı çıktı bu işten? Yani maddi olarak evet öyle olabilir ama herhalde hiçbir teknik direktör yani henüz başladığı bir işten evet yollanmayı istemez yani doğrusu kariyer açısından. Yani para önemli ama bile değil yani hak ederek kazanmak her zaman daha önemli ama işte erken gönderince de ya maaşın kalanını veriyorsun ya bir tazminat. Nasıl şey olacağı tam belli olmamıştı aslında. Yani dün geç saatlerde şöyle söyleniyordu. Yani Galatasaray Prandelli'ye yani çalışıyormuş gibi maaşını ödeyecek. Uygulanan bir sistem. Fatih Terim İtalya'da Milan'dan ayrılınca böyle olmuştu mesela. Yani yeni bir takım bulana kadar maaş alıyor tekrar. Yine eski kulübünden. Çalışıyormuş gibi. Zaten yüksek bir maaş. İşte yani bir, zaten 8-10 ay çalışmasa bayağı yüksek bir para ediyor ama hani bir o parayı hepsini birden verip gönderirler mi zannetmiyorum. Zaten maddi sıkıntı var Galatasaray'da yani. Olağanüstü kongre var. Ya yarın ya da gelecek cumartesi. Yani o oradan çıkacak borçlanma yetkisine kadar zaten bir ödeme yapamazlar yani. Herhalde. Evet fakat yani kariyerinin sadece bu parayla da artık ömrünün geri kalan kısmını da rahat rahat sürdürebilirdi. Yani bu söylenen en rakam. En tepedeki antrenörlerden de müthiş tazminatlar alan ya da geçti. Ya da öbür yöntem hani maaşının kalan kısmını alanlar oldu. Ha, bir tür tazminat diyebiliriz zaten ona yani. Maaşın kalan kısmı bir tazminat gibi bir şey oluyor. Mesela Jose Mourinho Chelsea'den herhalde 20 milyon euronun üzerinde para almıştı yanılmıyorsam. İlk döneminin sonunda demek ki 2007 sonu. Ayrılırken yani. Evet. Yani o Chelsea 2004'te geldi. İki kere şampiyon yaptı. Üçüncü sene şampiyon olamadı takım. Dördüncü sezonun başında bir Şampiyonlar Ligi maçından sonra Abramovich kızıp kovdu Mourinho'yu. 20 milyon euro belki biraz daha da fazla şey aldı. Tazminat aldı. O yılın en çok kazanan antrenörüydü doğal olarak. Evet. Peki ama bir de şeyi sorayım. Cesare Prandelli ne kadar kaldı Galatasaray'da? Temmuz desek 4 ay. 4 ay gibi bir şey. Evet. 4,5 ay. Veya zaten hani, tabii hani para da ona göre daha düşük. Hani bunun yeri aynı klasmanda değerlendirmek için söylemedim onu. Evet. Bu onun daha düşük olacak ama hani işte kendini sağlama alan bir şey olacaktır. Madde vardı mutlaka sözleşmesinde. İşte aşı tutmadı yani. Bazı Avrupalılarla olabilen bir şey. Zaten hani takım sallantıdaysa, kurumsal olarak bir sıkıntı varsa şeyde, kulüpte, takımda. Antrenör de çok iyi bilmiyorsa ülkeyi, ciddi sıkıntı olabiliyor. Yani İtalyanlar için biraz böyle yani mesela kültürel olarak Almanlar daha uzak gibi durur ama bu işte Almanya-Türkiye bağları falan her zaman Alman antrenörler daha şey oluyor, daha başarılı oluyorlar Türkiye'de. Bir de yani işte bir 30 yıllık gelenek olmuştu belki 30'dan da fazla. Derval'den önce de çünkü Almanlar Rauş vardı. Piontek. Piontek, evet. İşte Löw geldi. Efendiciğime Feldkamp. Başarılı olmayanlar da var. Daum yani çok bir sürü kariyerli Alman antrenör çalıştı. Daha başarılı oldular. Bir şekilde Türklerle çalışmayı daha iyi beceriyorlar onlar. Ama İtalyanlar için zaten daha az geliyorlar. Aynı şeyi söylemek çok mümkün değil. Yani Mancini de sıkıntı çekmişti. Prandelli için de aynı şey söz konusu. Tutmayabiliyor şu işte. Olabiliyor. Evet, bu şeyin sonu Galatasaray'ın yönetiminde de hem mali hem idari hem de sahadaki futbol sportif olarak çok dünyanın en parlak senelerinden birini geçirdiği söylenemez sezonlar. Yok, kötü bütün spor dallarında sıkıntı var. Yani evet. Kadın, erkek, basketbol, futbol ki tabii vitrin futbol yani diğerlerinde namalip lider de olsanız futboldaki kötü sonuçlar her zaman tepki çekecektir. Yani idari sorunlar var, sportif sorunlar var. Bir de saha dışı sorunlar var. Aslında biz geçen hafta programda buluştuktan sonra tabii feci bir olay oldu. Sırp taraftar Mirko Ölkoğlu'nun evet, onu konuşamadık. Ben de onu da soracağım. Tam o gün oldu çünkü. Biz cuma sabahı konuştuk. Cuma akşam 25 yaşında bir genç Abid İpekçi spor salonu etrafında dediğimiz işte birkaç yüz metre çevresinde bıçaklanarak öldürüldü. Galatasaray Kızılyıldız Euroleague basketbol maçı öncesi. Feci bir olay. Yani zaten hani genç yaşlı herhangi birinin ölmesi, böyle ölmesi hele başlı başına bir trajedi. Ama sonrasında olanlar ayrıca bir rezalet doğru. Yani Galatasaray için de Türkiye açısından da spor camiası. Bir kere yani bir emniyet olayın üzerine yatma. Neredeyse şey diyeceklerdi yani. Bıçak varmış elinde üzerine düşüp ölmüş falan. Ona benzer zaten ona konuşuldu. Yani gazetelere ilk gün baktığınız zaman Sırp taraftarların kendi aralarında çıkan kavganın sonucunda öldürüldüğünden evet. Bahsediyor. İşte onu şimdi diyorum. Emniyet açıklaması yani. Evet, buydu. Ama şimdi dünkü gelişmeye baktığınız zamansa bir kişi yakalanmış katil zanlısı olarak. Şimdi zanlı diye birisi var. Şimdi yani olayın ilk kısmı öyle olunca buraya da güvenemiyorsunuz şimdi. Evet. Bu kısmına da yani ilk şeyde olayın üzerine yatılıyor. Neredeyse işte şey denecek yani İstanbul'a intihar etmek için gelmiş saplamış bıçağı ölmüş falan yani öyle olacak neredeyse. Husumet varmış husumet ama İstanbul'da hallediyorlar aralarındaki falan. Evet. Neyse sonra tabii şey oldu diplomatik skandala dönüştü iş. Galatasaray antrenörünün sözleri vesaire falan derken Sırp Başbakanı falan devreye girdi. Herhalde öyle olunca tabii muhtemelen hükümetler arası şey de oldu. Tahminim benim. Yani üst düzeyde bir iletişim de oldu burada ve emniyet tabii harekete geçti birden şey olmadan. İşte o gece stadın spor salonunun uzağındaki şeyde 300 metre 500 metre işte böyle karanlık görüntüler puslu görüntülerden falan şeyler tespit edildi birden. Bir takım adamlar tespit edildi. Yani biliyorsunuz bazı davalarda kameralar kapalı olur falan. Evet, burada da yani çok boyutlu bir skandal. Yani Hürriyet Gazetesi'nin internet sitesinde bir video gösterildi ve ben de seyretme fırsatını buldum. Yani Murat Kap bıçağı gel diyor. Hem de iki defa söylüyor bir taraf. Kim bunlar deyince rakipler diye tam orada çekilmiş bir video. Ama yani tam o olayın şeyi mi? O da anlaşılıyor mu? Anlaşılmıyor ama. Anlaşılmıyor. Ama bunu mesela Hürriyet atladı. Aslında Kap bıçağı değil. İçeri gel Murat diye bir saçma sapan bir savunma şeyi de yayınlandı başka bir sitede mesela. Yani işte yok görüntüler kötü olmasına rağmen hemen teknik yöntemlerle iyileştirilmiş öyle tespit edilmiş. Yani 3-4 gün hiçbir şey yapılmadı sonra 2 gün falan bunlar oldu ve işte 4 zanlı galiba 4 şüpheli evet. Daha doğrusu diyelim 4 şüpheli gözaltına alındı biri de katil zanlısı olarak gözaltına alındı. Yani umarım doğru kişidir. Hani hakikaten bulunmuştur. Çünkü olay gerçekten acı ve bu hani işte emniyet yanı olayın tedbirlerle ilgili. İkinci yan tabii şeye döndü iş. Sosyal medyada ya da bütün Doğu Avrupa'daki tribünlerde bir Müslüman Ortodoks şeyine döndü. Düşmanlığı kavgasına. Tabii Türk mesela etkisi. Yeni Şafak gazetesi bunu şey olarak verdi. Deliler tırnak içinde deli diyorlarmış ya kendilerine. Deliye tabii. Grubu çünkü deliye bunlar taraftar grubu. Diplomatik skandal yarattı. Diplomatik kriz çıkardı diye verdi Yeni Şafak Türkiye gazetesinin manşetiydi ve gerisi spor haberlerin bu gerisini spor sayfasında okuyorsun. Hürriyet de öyle verdi. Yani bu bir spor olayı olarak nitelendirildi. Yani şey de tabii korkunçtu. Sosyal medyadaki yansımalar, işte iyi oldu Sırplar, işte geberdiler, daha da gelsinler, bekliyoruz. İşte burası Türkiye bilmem, yani artık küfür kıyamet. 22 yaşında bir delikanlının kalbinden bıçakla vurularak öldürüldüğü bir andan bahsediyoruz. Evet, ve o tamamen bir şeyle, yani Sırp milletiyle şey oldu, özdeşleştirildi. İşte zaten bunlar, hani şey, hak ediyorlar bunlar zaten. Tamam, tavır öyle yani. Bunlar öldürülmeyi hak ediyorlar. Yani çünkü Türkiye'de hep öyle beslenen bir Sırp düşmanlığı vardır. Yani bir çok çok geçmişe dayanan var. Murat Hüdavendigar'a kadar geri götürüyor. Ama asıl şey olması tabii 92-96 arasındaki Bosna Savaşı. Yani onun öncesinde Türkiye'de çok sayıda Boşnak göçmeninin olması ve o dönemde de çok sayıda Bosnalı'nın Türkiye'ye sığınması falan, o şey beslendi. Yani şey, nasıl diyeyim, katil Sırplar, kurban Boşnaklar şey üzerinden, propagandası üzerinden iş buraya geldi. Şimdi yani bu aradan işte neredeyse 20 yıl geçmiş savaşın bitiminden, o şey hala demek ki canlıymış. Yani burada gördük ki. Evet, Galatasaray'ın problemi de çok büyüktü. Yani gerek Ergin Ataman'ın, antrenör, basketbol takımı antrenörünün verdiği demeç başta, sonra da özür dileyemesi de özrü de kabahatinden büyük hale getirdi. Yani ben o işte terörist bunlar filan derken de olayları bilmiyordum, öyle öleni bilmiyordum deyip sanki ondan önce böyle bir demeç verilebilirmiş gibi konuştu filan. O tabii yani tam tamamen faka basmış oldu. Bu ölüm olayını bilmeden maç öncesi işte 300-400 kadar Sırp taraftarın salon civarında çıkardığı olaylara karşılık. Evet, ama onlar da maça alınmamışlar. Yani 50 kişi sadece izin vermiş. 70 kişilik bilet istiyor Kızılırız Kulübü. Galatasaray 70 bilet ayırıyor. Sonra 300 kişi daha Türkiye'ye gelince onlara bilet ayrılmıyor. Ve olay oradan çıkıyor. Yani Sırplar maça giremeyeceklerini öğrenince... İşte meşale vesaire, galiba meşaleler işte orada Türk taraftarların üzerine uzaktan fırlatılıyor falan. Ama bir orada da bir polis müdahalesi eksikliği var. Herhalde öğrendiğim kadarıyla Sultanahmet'te bekleniyor şeyler, Sırp taraftarlar. Onlar hiç Sultanahmet'e uğramadan işte otobüslerin falan şeyini değiştirip, yolunu değiştirip doğrudan salona geliyorlar. Bir herhalde istihbarat hatası da var orada. Bir alınmayan tedbirler sonucu... böyle bir sorun oluyor. Ergin Ataman yani maç sonrası, yani maçı kazanmış, zorlu bir maç. Hani oraya gerek yok girmesine zaten. Onun işi, evet, değil yani. Hiç, ne alakası var yani. Ondan sonra Galatasaray kulübünden yapılan açıklamalar da doğrusu ibretlikti bana göre. İşte hiç Galatasaray taraftarlarının hiç karışmadığı bir olay filan diye. Bütün olayı çözmüş şekilde konuştu Galatasaray'da. Yani polisin görevini daha da üstün bir şeyle kendileri üstlendiler. Hayır, ayrıca karışmamış olabilir mesela. Bamba, yani sel o ilgisi olmayan birisi de yapmış olabilir diyelim. Evet, nereden biliyor onu? Galatasaray yani, nereden biliyor onu yani? Ha, evet, yani burada şeye bırakmak lazım tamamen. Yani orada üzüntüleri bildirip işte hani bir başsağlığı mesajı, anma mesajı falan yayınlayıp ondan sonra şeyi emniyete bırakmak ve hani kulüpte alabileceği önlem, katılabileceği bir şey varsa onu söylemek lazım. Evet. İşte ama işte hani kulüpler bir şekilde içinden sıyrılmak istiyor bu tip durumlarda. Galatasaray'da ha bu arada tabii şey oldu. Bütün işte Doğu Avrupa dediğim Sırbistan, Yunanistan, Rusya, Güney Kıbrıs falan basketbol ve futbol maçlarında işte bu sefer Türklere hakaret şeyleri. Bekle İstanbul geliyoruz, işte Türkleri keseceğiz, edeceğiz. Bir sürü böyle pankartlar açılmaya başlandı. Böyle bir Ortodoks coğrafyası şey oldu. Evet. Birleşti adeta. İşte çeşitli dedikodular, yani Sırp taraftarların herhalde bir süre İstanbul'a gelmesi istenmeyecek emniyet tedbirleri açısından. İşte Yunanlarla birleşip gidece gelecekler. Yok Beşiktaş'ın Yunanistan'daki maçında Yunan taraftarlarla Beşiktaşları şey yapmıştı. Dün akşam maç vardı Beşiktaş'ın maçı. Orada karşılayacaklar falan bir sürü şey. Ve tam da bunun üzerine herhalde salı akşamı mıydı, çarşamba akşamı mesela Bandırma'da Banvit Partizan basketbol maçı vardı. Partizan takımı geldi. Yani Kızılyıldız'ın Belgrad'da ezeli rakibi ama bu olay sebebiyle işte bütün Sırplar birleştiği için malum Belgrad'daki büyükelçiliğin önünde gösteri falan da yaptılar. Meşaleli gösteri falan. Partizan geldi mesela, orada Banvit olayı yumuşatan faktörlerden biri maç öncesi karşılama, işte o oyunculara ikram çok hakikaten şey olur. Türkiye'de az görülür bir saygı duruşu maç öncesinde. İşte acınızı paylaşıyoruz pankartı. İşte o maç örnek bir maç oldu ama iptaller var. Mesela bu hafta sonu Galatasaray'ın su topu takımı Belga'da gidecekti. Partizan'la Şampiyonlar Ligi maçı oynamaya. Maç iptal edildi. Partizan'ın talebi üzerine. Ki oraya muhtemelen hani seyirci gitmeyecekti takım. Hani işte idareci falan yani 15-20 kişilik bir herhalde ekip gidecekti. Maç ertelendi. Şimdi emniyet tedbiri sebebiyle. Yani Avrupa Ligi'nde birinci grup maçları bitmedi ama maçlar bitince bundan sonraki turda top 16'da Kızıldız'ın Efes Pilsen, Anadolu Efes ve Fenerbahçe ile eşleşmesi söz konusu. Yani yine Türk takımıyla bir Belgrad'da bir İstanbul'da maç olabilir. Yani şeyler devam ediyor. İlişkiler, bu sportif ilişkiler devam edecek tabii bu Avrupa Kupaları sürdüğü müddetçe. Olayı bir şekilde yani bir emniyet tedbiri tabii çözüp hani faili gerçekten bulup, onu çünkü bilmiyoruz. Bir de işte hani olabilecek tüm yumuşatma şeylerini kullanmak lazım. Ama yani şeyi nasıl engelleriz onu kestiremiyorum. Orada belki işte kulüpten, federasyondan, daha üst makamlardan şeyler lazım. Yumuşatıcı mesajlar yani nefret içerikli. Her biri suç unsuru içeren yüzlerce şey atıldı herhalde. Tek mesela duyduğum, bütün programda duyduğum tek umut verici şey Banvit'in karşılamasıydı senden. Bunu bilmiyordum. Güzel olmuş yani. Tamamının böyle olması lazım aslında. Evet, Galatasaray'ın Kızılız maçından neredeyse 48 saat sonra Beşiktaş'la lig maçı vardı. Saygı duruşu yapıldı maçta ama seyircilerin bir kısmı şey yapmadılar yani. Protesto ettiler saygı duruşunu. Evet. Yani. Bu Galatasaray'da bir Sırp oyuncu var. Zoran Ersek kadroda. Galatasaray'ın kadrosu. Onu atmamışlar mı? Yok. Yani hakikaten işte onu Ersek'i falan şey yapıp ondan yararlanıp evet evet tabii. Öyle bir şeyler yapmak lazım yani. Çünkü hani bir ölen insanı artık geri getiremiyorsunuz. Korkunç bir şey. Yapacak bir şey yok. Hani tesellisi de olmaz bunun. Ama en azından işte hafifletici, sempati toplayıcı birkaç bir şey ve bu gergin ortamı şey yapmak yani yatıştırmak lazım. Bu da işte anca işte basketbol, futbol, handbol, topu neyse diğer maçlardaki şey işte birkaç sempatik hareket. Yani buna Türkiye'nin de üzüldüğünü gösteren birkaç şey, işte faili bulmak için uğraşıldığına dair çabaların göstergesi falan, yani bunları göstermek lazım. Şey korkunç ya, bu spordaki şiddete giriyor mu derseniz, yani şimdi spor sahasının içinde olmuyor, tam etrafında değil işte uzakta, ama öldürülen kişi maç için gelmiş, öldüreni bilmiyoruz, hani Galatasaray taraftarı olabilir. Yani hem sportif hem kriminal. İşte bu da şey, yani bu taraftar kitlelerinin hani bir sadece gelir unsuru ya da bir destek unsuru görülüp bunun dışında hiçbir kulüplerin taraftarlar üzerinde bir şeyinin olmaması, etkisinin olmaması. Etkisi derken yani kontrolünü altından kullansınlar anlamına söylemiyorum ama bir ilişki olur taraftar gruplarıyla. Bir takım yönlendirmeler olur, maç öncesi bilgilendirmeler olur. Yapılmıyor bunlar Türkiye'de. Evet. Çok da yani büyük takımların çok taraftarı var. Kolay da değil ama işte böyle bir acı olay olunca çok acı olay. Başına geliyor herkesin biraz. Bakalım ne olacak. Evet, görelim. Yani bir daha sefere inşallah spor konuşacağımız bir program olur. Fırsat bulunamıyor yani. Spor programında spor konuşamıyoruz. Yani şeyde Türkiye'deki ortamda konuşacak şey de yok. Yani ya yönetici kavgası ya şiddet. Başarılı olmayınca pek. Evet, maalesef böyle. Evet. Peki, haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Yeniler diliyorum. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Bugün de bu şekilde kapatıyoruz bu hafta. Lida diyelim Açık Gazete programını. anahtar kelimeyi pazartesi günü söyleyeceğiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.